أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اس پری آیتوں کی ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ترغیب القرآن اللہ ذکر کئی شوق پیدا کئی اللہ قرآن تربتا چ اللہ و ایمان دے خلق دا پارا قرآن بیان کرو دا قرآن بیان میں اکڑو دلیل پارا چ دا خلق دا قرآن نا پند او نصیحت واخلی. ترغیب القرآن اللہ ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ او بتحقیق سرا بیان کرے دے مونگ دوی تو قرآن یا بتحقیق سرا بیان کرے دے مونگ دوی تو قرآن. قول مانکی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ قول ما قال اللہ من القرآن قول حقصت وی چی اللہ ویلی بھی پا قرآن کی یعنی قول ما نسو قرآن دا اللہ وینا دا اللہ خبری دا اللہ وینا دا اللہ خبری پس کی دی اپا قرآن کی دی. اللہ وی پا تحقیق سرا بیان کرے دے مونگ دویتا دا قرآن لعلہم یتذکرون خامخا چی دوی پند او نصیحت واخلی. راش قرآن دے لے بیان دے چی تت نصیحت واخلا نصیحت دے سڑے اللہ غستیش چی کل پوئی گی پے وسیعتن بھی پوئی گی نا انہ دا زان دا پوکول کوشش کئی پا قرآن یا ساتا دے بس پند او نصیحت والی دا قرآن نا اغستیشی نشی اغست. دورنگ قرآن کی سور قمر کی اللہ سلور پیرے فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ وی پا تحقیق سر آسان کرے دے مونگ قرآن لذکر دا پارا دا پن او نصیحت ذکر یادی حفظ نہ یادی تجوید نہ یادی نور سے نہ یادی اغیل گران دے قاری صرف چی یو آیات یادی نو یو آیات دے شل دیرش پیرے وی الوت یادی گی آج گردان نے نہ کہی بیا تیرش چلک بگدان سے بدمل گنتی داغ نہ بیش ایسے لگا نو د نسیت د پار قرآن الله وی ما آسان کړی دی, انتہائی آسان دی. او تن چرانشی د نسیت دا غستو د پار کینی یا ساتاغه ډیر آسان دی دغه د پار, ذکر قرآن وی لذکر فحل من مدکر آیا شتے سو پند او نسیت اغسطن کے شتا سوک چرائشی او دو قرآن نسیت وائی لعلهم یتذکرون انی بی خلق خبری دا چرا بشی و نسیت بوالی ازمونگ زاڑا مادش ہوئی بستے ازمونگ زاڑا اغم مادش ہوئی بستے مرد لکا راش نسیت والا دا قرآن نا وی جی بستے مونگ مادش ہوئی قرآن پدی سوک مڑی گی قرآن دا مڑی دو شیر ہے قرآن خوندونا مزے فضائل رحمتونا برکتونا دا دا ختمی دو دی خود مون شو ہوئی بس تے ترختر پورے راگو اس نشو رات لے منگوائی زم مکو تکلیف مرا زنو لعلهم یتذکرون خام خان چی دوی پند او نصیحت واری مونگ لبس تاوانو کی چند راجی تاوان دے رزان دے. اس اللہ رب العزت فرمائی جس خلق پخوانوں کی مخطر شوی دی چاہوی دا اللہ پا کتاب با ایمان او دا قرآن دا نزول نڑوان دے چکم نور کتابو نو او جکل دا قرآن بیان بوتو شو فوراً اگوی یقین بو کو چاہو دا اللہ کتاب دے الذین آتیناہم الکتابا ہوا کسان چی ورکڑے دے مونگ دویتا فهم دا کتاب من قبل ہی مخ کے دا قرآن دا یعنی قرآن نو نازل او غد نور کتابو دا علماء عالمانو پویدل تورات زبور انجیل هم بھی یؤمنون اغوی دی پا دی قرآن باندی یقین کون کی چسن دا قرآن پتا و تولگی او بیان شیوتا ناغا فوراً یقین اوکی چی او دا خبر ٹکتا دا دا اللہ کتاب دے او دا حق او سچ کتاب دے. لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی دے خو یہودیو خو جسنگ قرآن ایواری دو خبر شو فوراً تصدیق اوکو یقین اوکو چی او دا دا اللہ کتاب دے ایمان رو نهم بھی یؤمنون دوی دی پدی بانی ایمان روڑن کی ویزا یتلا علیہم نور تفسیر اللہ کئی ویزا یتلا علیہم قالو آمنا بھی ویزا یتلا علیہم اوکلا چلستیشی بدوی باندی سب لستیشی دا اللہ کتاب قرآن پلستیشی قالوا ایدوی آمنا بہی ایمان روڑے دے مونگ پا دے قرآن باندے مونگ دا پخوان ایمان روڑے جی مونگ تا پتر چھ قرآن دا اللہ حق و سچ کتاب دے قالوا آمنا بہی ایدوی ایمان روڑے دے مونگ پا دے باندے انہو الحق من ربنا چی یقیناً دا قرآن حق کتاب دے دا طرف درب زمونگنا مونگ دا پخوان دا ایمان روڑے دے چی قرآن دا اللہ حق او سچ رشتنے کتاب دے صداقت الکتاب انا کننا من قبلہ مسلمین یقیناً امونگا مخید قرآن نا مسلمین غاڑ کی غستن کی دا اللہ کتاب تا مونگ دا اللہ ہر یو حکم تو ہر یو کتاب دا غاڑ خدا اولائکا یؤتونا اجرهم دا کسان ور بکڑے شی دوی تا اجر دا دوی مزدوری دا دوی مرتین بیا بیا دانا چی مرتین دو زلا انا مرتین یعنی بیا بیا یا مرتین دو چند ڈبل ور بکڑے شی دغرنگی سورے ملک بتا سول والے سم مرجع البصر کرتین بیا واپس کا نظر لرا کرتین. اوس دانه چې دو پیرې نظر واپس کا اسمان ته نو عیب بره ته نخکاری، نو که په دریم ځل دې وته وکتل نو صیب به پکې ښکاره شي یا زه چود به پکې ښکاره شي. نانه کرتین بیا بیا، که بیا بیا اسمان ته ګورې نو صیب پکې نخکاری. بچے ولې درې واڼه دریر خان دی نو څه چلو شو تازو کې چا سه کار خراب کو کنه دی نورو کې چا سه کار خراب. بچے مخان دے کنه دی خوش ټوپے والا دل تک نہ شو تم ډیر وانه دل تک نہ جاوید نشته جو دل وقت تو کنه. اولائک یؤتون اجرهم دا نورم گاونډیان دی ته بس نو وای خو اولائک یؤتون اجرهم دا کسان ور بکڑے شی دوی تا اجر د دوی مرتین بیا بیا دانه چې دو پیری خان مرتین سا بیا بیا بیا بیا بیمان صبرو یعنی پا ہر یو نیکے بولا بیا بیا اجر ورکولیشی. ولی دا ولی ذکر دا قرآن تصدیقیو کو قرآن تے حق و سچ رشتنی کتاب ہوئے دے بیمان صبرو پس اب داغی چکلک شیو دے خلقو قرآن بسی بدی ردی ویلی حق برس بسی بدی ردی ویلی او دیکھ لکشو دو ایلن قرآن دا اللہ کتاب دے احق او سچ کتاب دے بیما صبرو پس اب داغی چک لکشو دوی ویدرونا بالحسنت السیئان او دفقی دوی پا بیان دا توحید سران السیئان بیان دا شرک لران. کسوک شرکیہ خبریں کئی شرکیہ عقیدہ بیانئی او خلق پر شرک کے مبتلا کئی نہ دے سکئی دے د توحید بیان اکی دخل کو پزڑ کے د توحید شمی اور د توحید گلن را زرغن کی اور د شرک اغا ازغی اغا گن بلا اول د زڑن ختم کی. پس سرا د توحید پا بیان سرا اور د توحید بیان پس کیوں پا قرآن کیوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او داغ سنا چی منگ رزق ورکڑے دے دویتا یونفقون دوی بخرچ کئی مال بخرچ کئی دانا جی پردو سرمونو تناستے تازو مخ کی لوستی یو افتد دو مخ کی پا جماعتونو کی امدہ مسئلے بے کنا سرمن بچالا ورکے مالا براکے دا خبری بے کر سرمن گولے وی زمان علاوہ بل چالا ورنکے دا وی زمان حق تے وی جدا خود کنڈ حق دے وی کنڈ دے زان لمیڑو کی کنا جی زمان سرمنی تناس ابلو یوزے کے ناس تو یو مرگیری ویل وی ما پس یو تن داغ شہید آباد نراغو کم زیتا داغ چرمین دفتر تا وی دے شہید آباد نراغ ما وی دل تیسنی ولی و وی ما تے مخ کیول چرا مالا با سرمن راکے وی میں چرا جو سب رکا جی پتہ لگی کوما مو کنکو انسان دے مرشم سب پتہ لگی جو میں کبیا با گپ لگو یا غزمائی صدار دل تو سے دو ویزال تو سے دو وی پتہ نیشتا جی ماں پسے چارو لے گلو وی داغ شہید آباد نا ماں پسے راغو چی زکنہ سرمن خورا وی موت ہے چی دامی شریکوال لے دانے او نیم ایسا پا کی رد دو نیم زمان دو وی غویو وی میں چی نیم ایسا رد دو نیم زمان دو سرمن خر سکو بز دے وخبل نیم ایسا والی چار چارے ورکی او زمان کم نیم ایسا را بز تالا در وی ما توی چی نا دا سی غنی شکی ہے مالا با سرمن را کے وی میں چی بد دا سی وکو پا منز بے نیم کو نیم بارا ورکم نیم تیو سا وی چی نا دا سی منا پورا برا کے نا چی لاپا دا سی سڑی وارد چی پا زور دا نا غوارد وی دا زما حق تے وی دا مولا حق تے الگا کم ذکر آگا دا دا غریب حق تے دا یتیم حق تے دا کنڈ حق تے د فقیر او مسکین حق ته مولا کدی غریبی فقیر مسکین بالکل ورکول مونږ دا نه وایو چې مور کول چې غریبی ورکول ودانه چې علی دنا طالبانو په نوم مزه چرچې په خپل کوي بیا به کله مری ته ځي او کله په کلام ته ځي هغه رنګ کله په یو کار او کله بل کار نه د سړي سړی بیا مور کوا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او داغ سنا چی منگ رزق ورکڑے دے دوی تا یونفقون دوی بخرچ کئی دی بخرچ کئی کل وی سر سایہ برا کئی و کل وی سر من برا کئی و کل سوئی و کل سوئی الکم مومن خوب مال خرچ کئی. ویزان سمیو اللغو او کل چی واری دوی اللغو باطل خبر آرزو انهو نو مخڑی داغینا یو باطل خبر واری دا نو مختیر دانه جی دی ویر دا کار خو نکی گی او بلو تی خیر دی جی سی حساب و کتاب بو کو خیر دی جی سی ون تڑی و رو باسه سی و حساب کتاب بو کو دیوی خواه زیر نکی گی خواه طالبی و کن زا او رشوت دی واغستو او دارنگ دو نمبر کار دیو کو غلط کار دیو کو نانا دا مومن صفت نده مومن تا کدا سی آفرم کی گی نده سکی آرزو انو مختیڑی خواه آردوانو مخڑی داغینا وقالو بایدوی لنا آمالونا مون لرا اجر زمون دا آمالو ولکم آمالو کم او تاسولا سزا ستاسو دا آمالو دا سلامون علیکم زمون تاست سلام دے لان دا بایکارت لکم دینکم والیدین مون لا اجر لکم دینکم والیدین تاسولا سزا ستاسو دا دین ستاسو دا عمل او مال اجر و بدل زما دا دین مال با اللہ اجر را کئی تاسولا با اللہ سزا در کئی سلام علیکم زما تاسو دا سلام دے سلاموتو کو دانا جی السلام علیکم دل دا سلام دا متارکت دے دا سور مریم دا آیت نمبر بیزان لوگو رہے سور مریم کی تاسو رستیو غالباً چوالیس دغه آیاتونو که چیالیس و بیزان لوگو رہے چه ابراہیم علیہ السلام پلار تا وی سلام علیکا مدانا جی پلار تا وی السلام علیکم نوی بابا زمان تا تا سلام دے اعلان دا بائی کاتا سلام دا متارکت سلام علیکم زمان تا اس تا سلام دے وی نکی گی دا خانانو دا ملنگو سرکلے چرتا جس خان چرتا ملنگ عبدالرحمن نکی گی لا نبتغی الجاہلین نلت سینتالیس لا نبتغی الجاہلین نلتو منگا مجلس دنا پوحانو تاسو جاہلان یہ او دغرنگی الحمدللہ منگ پا قرآن پوئی گو وینکی کی زمونگا استاسو زاخ پل کار کوا تما توی چه قرآن پریدو بل کتاب راوالا نا نا نا نا دا سے نکی کی زا لا نبتغی الجاہلین انکا لا تہدی من احببتا نفید تصرف دا نبی علیہ السلام دا بے شک زما پیغمبر اے خو اختیار من نہیں گرے انکا لا تہدی من احببتا یقیناً تو توفیق دا ایمان نشور کولے من حق چاہتا احببتا جستا محبوبی ولیکن اللہ لیکن اللہ یهدی من یشاء توفیق ورکی چاہتے چی قوانشی چاہتے چی طلبی چاہتے توفیق ورکی چاہتے چی طلبی ہوا عالم بالمحتدین تو طلب ہوگا چی اللہ تو قرآن علم رات نصیب کا نو تو گورا چی اللہ توفیق درکی ہوگا ندرکی ہوا عالم بالمحتدین او دا اللہ خفو دے بالمحتدین بس ملار مندن کو باندے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترو ابو طالب سے دیر تکلیفون مصیبتوں نے برداشت کرل لسم کال دا نبوت تے آدھا رنگی مری یو طرف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بلی غاڑی تا دا مکیہ کا مشرکین و تراجم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوئی پیترا پا غوک کی رات ہوا ہے کریمہ تو قیامت پورت بزا دا شادت کم گوئی بکم چاو اللہ مات غوک کی کلیمہ ویلیو کلیمہ ویل سو قوی لے بے وکنہ کلیمہ ویل سو قوی لے بے وکنہ ادا کلیمی پا مطلب پوئی دا پوئی گے بخبرو کنہ پوئی گے ننگو ماو تا تا آسان شیخ کاری با کلیمہ مویل مسلمانانو جنت تبزو دا کلیمہ ویل دمرا گران کارو معشوم تو ازم توتی تو ام ویلیش ویلیش کنیش ویل دسی توتیانشتا چی اگر پورا سور فاتحہ وی سورتونو و تا یاد دی ویلیش ندا دمرا گران کارو دا وین خوالی نویل اگر پویدل پا دی خبر کدام اویل نو بیار دی تقاضی پورا کول دی دی مطابق زندگی تی رول دی لات منات و زاہ و بل دار سپری غستل دی نن خو به کلمه موي قبر ته بسجدم کوي کلمه بم وي او ګټې بم پسان پسې مکی کلمه بم وي او دغه رنګې مال کې بخوري او مال کې بسټي او شمې به پې بلې او جنډې به پې ودرک اجي صاحب چې د آج نه راشي پسې ردی چې خلکو ته ووایي چې زه لاړم جنت البقیع ته د لوی لوی صحابه کرامو قبرونه مې پکې ولیدل نه پې جنډه وو نه پې غلافو نه سر ته مالګه پرته وو نه پې شمې او ډیوې بلېدې او نه وو سر ته منجور ناست کدا کار جایز نو هلته به وکړه خو دا جایز نه دی او ناجایز دی زمونږ دا خلک ناپوه دي چې دا کار کوي اجي صاحب په زیره دی چې دا خبرې وکړي دا هر څه دلته لیدلی خو نه وایي خو چې راشي نو وایي به یاره د حرم شریف دونه دروازې وې او دومره اوچتې اوچتې وې او داسې پانوسونه و پکې مړه چې یو پړق به شو کنه او هو بجلی خو پکې اړتله نه او د مجی نبوي خو د سلو نم زیاتې دروازې وې او دا چلو او هغه چلو مړه د هغه ځای چې روست کړي چرګانو خوري دا پوره پوره ګډ به راوړو بس دا به وتولو بیا مې مونږ ته غوستو مړه سه بل لنګي مزه وکړه ها اجي صاحب ته شي دا خبرې کوي اجي صاحب دا خبرې مکوه دا چې څه شوي دي هلته شوي دي د توحید تحفه ځان سره راوړه سروړه دا غزین چې راځي د توحید او د سنت او تحفه ځان سره راوړه اره دینه څه خبر دی یا توحید تحفه څه شي بلی غانی تا مکی مشرکین دی اغاو تا وی مو آیا کلمه نبی علیہ السلام تو سلام تے او فرمائی وی وارستا دین با می منلے وی و کلمه با می ویلے وی خو سبا دا مکی جنکے اغاو وی چی ابو طالب دا جانم دا اور نا اویاری دو زکی ایمان رو دا دقا غیرت دا وجه نا زستا دا خبر نمانم گینه سوه ایمان به مروڑے او بدی کہ اغه وئی اموتو علی دین عبد المطلب زمرم پ دین دا عبد المطلب باندې او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره او نمنل چوفان شو نبی علیہ السلام انتہی خفا ذکر لس کالے وزر تکلیفون مصیبتون برداشت کړو و عزت عزت جو اندیم تا تری سو سو اسم دته نشوي ذکر کوچی ابو طالب سے وفات شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب بی بی خدیجه الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو بیا تکلیفونه مصیبتونه زیات شو زکه بیا کله طائف تتلو او کله حبشی تتلو او کله یوک زیت او کله بل زیت او دغه رنگ بیا ان تر دې چې مدینه ته هجرت وکړو د صد وجنا د مکی د مشرکین د تکلیفونه مصیبتونه د وجنا زکه دا دو شخصیات داسې چې دوی ډیر لوی اثرو د مکی په مشرکینو ناغی نبی علیہ السلام او داغه ملګرو ته تکلیف نشو رسول و چې کله دا دوان لاړل نو بیا تکلیفونه زیات شو ابو طالب صاحب چې وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خفا چې دا څه چلو شو ایمان یې رو نړو همداسې مړ شو الله دا آیات نازل کو چې ته توفیق نشي ورکول هغه چاته چې ستا محبوبی الله وی توفیق د ایمان دا زما اختیار دی زه چې وغواړم توفیق ورکم ایمان روڑی چه زو نغوارم نار سب موجودی دا پیغمبر تربی خو ایمان نشی روڑی دا پیغمبر زوی بی کنعان خو ایمان نشی روڑی دا پیغمبر پلار بی آزر خو ایمان نشی روڑی وهو عالم بالمهتدین او دا اللہ خپو دے پس ملار مندن کو باندی وقالو وائدی انت تبیل هدا کچره تابیداریو که مونگا الهدا ده هدایت ده کتاب یعنی که ده قرآن تابیداری مکا ما کستا سرا نو تخطف من اردوینا وا بڑو ده شمونگا ده زمکی ده مونگنا وی ده زمکی نبوم خلقو باچ او بم شدی ده زینا کستا خبرمو منا اولم نو ما کلهم حرمن آمنا ایا مونگ زین ده ورکڑه دویتا حرمن پا حرم کی آمنن بچو اللہ وی دا حرم کی زی چاہ در کڑے دے یجبا الی نو چوز در کولے شم نو بیانشم در کولے پس دا ایمان نا چی ایمان روڑی زبری بچ کوم یجبا الی سمراتو کل شین راخ کیش دیتا میوے داریوں شین رزقن د پاره د خوراک من لدن زمونږ د طرف نه هر یو میوه پکې موجود ده. دلته به نی اول تبی اور دیز نه به تازه او خوند بهم سبل لنګي. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دوی نه اکثر دا جیان راځي ځان سره سره وړي. کیله خو خرابیږي اکثر سیور وړي یا انار وړي یا داسې سبل شی وړي خدا غی خوند او رنگ او ارس بدری. ولكن اکثرهم داد ابراہیم علیہ السلام دا دعا غا سر دے خان ابراہیم علیہ السلام دعا و چ دعائی کڑے وا چ اللہ ردی اہل تا امنم ورکا او دا رنگے میوے مت ورکا دار یوشی. ولكن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دوینا لا یعلمون نہ پویگی جائلان دی زمگی ملگرو اغیل دا سیوتم بہر پا مکہ کی غالبا حج دتل عمرہ عمرہ وی چدس باہر لانم چو میں قتل ہوئی اس یوتن لگیا نے گنی پا مشین کی ورکی کھل تازہ جستے ہوئی روزی گنو جس نی دا وی ما چدا سو کو تے میں جڑا لگا پیر دوس یا نگر کی والا ہے وی حیران شوم چدا دل تے گنی کم زین رات وی میں جزر پاکستان نہ براغلی وہ تپوز میں تو کو میں پسو گلاس تھے وہ جب 15 ریال باندھی گلاس تھے وہ ماں ہوتے چا گنی دا کم زین رال وہ ماں لاربی رات لا وہ ماں ہوتے چا گنی کم زین رال وہ ماں تو جدا دا مصر ناراضی دا کم زینا مصر ناراضی ادل ترا تازہ جستے وہ ادھر سے تازہ گانے ہوتا بل جوڑو تیرا راپرے دے کو پٹی نہ ہوتا کریں گے اس کی جوسو باسی ادھر سے تازہ گانے یا سات آ رہا میں وہ پکے موجود دا. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دوی دلتنه په پیټو پیټو دا ګنڈېره جی ګنڈېره نه د دې نه په پیټو پیټو جی لعلهم ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دوی نه پویږي جاهلان دي. وکم اهلکنا من قريه تخويف دنیاوی او سمر ډیر هلاکړي دي مونږه من قريه د کلو والونا بطرت معیشتها دہد نہ تیرشو گزران دا ہوئی سمت لو دہد نہ تیرشو گزران دا ہوئی سمت لو شو انتہائی مالدارو سو انتہائی مالدارو خوچ اللہ وی زما خلاف کڑے بیاو کر ما تباہ کڑی ندی فتل کما ساکنم نو دغدی اغروان زین دوی لگو گور ہوتا کنا اغروانو کندران تو تیو گورا دار تغبے کنڈراتی او دار یوزی او دار بلزی دار ٹیکسلا کنڈراتی سمر مالدار خلق تیر شوی فتلک مساکنون نو دغدی اگر وان زین ددوی لم تسکم من بعدیم چاستوک نندشوی استوک نبکی ندشوی من بعدیم پس دا لاکت ددوینا الا قلیلا مگر لغوندی خلق بکی اسی دری دی اور دیر استوک نبکی ندشوی اگر آگر وان زینا اک زین چار وان کڑل عذاب پر آگل تبو بر بچوی وکننا نحن الوارسین چا تا پاتی شو اگر غلال تبا شو کنا چا تا پاتی شو دا اللہ و اللہ تا پاتی شو وکننا نحن الوارثین او یمونگا غستن کی وما کان ربک مهلک القرى او ندے رمستا ہلاک ان کے دیو کری والو حتا تر دی پورے یا باس فی امھا رسولا چراولی کی پمیز داغے کے رسولا یوزی مشان پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا چدڑی پدوی بانی آیاتنا زمونگا اللہ و یو امت یو ٹولگے یو ڈل ترغی نتباکوم تا سوچ اغیت میں پیغمبر نی را لے گنے پیغمبر و تا بیان او کی آیاتنا بیان کی زماح کا اگو انکار او کی اللہ وی زماح زابرا شی تباش اسم اللہ حق پرس را لیگی حق پرس علماء رازی و بیان کئی دا قرآن و سنت چکم امنی اللہ بچ کی او چکم اونمنی یہ دنیا کے اللہ تباہ کی یا بے خیرت کے اللہ تباہ کی اللہ قانون دے. وما کننا مہلک القرا او نیو منگا ہلاک ان کی دے اکلی والو الا واہلوہا ظالمون مگر پدا سیان کی چوسید ان کی داغی بھی مشرکان یا ظالمان اللہ وی ترغی پوری اکلی والا نتباہ کو ترسو چې داغي اوسیدون کی ظالمان شوی نی مشرکان شوی نی ظلم چې شروع شو په معاشره کې دغه رنګ شرک شروع شو دا الله او د مخلوق حقوق باغی کې تمیز کولغه ختم شو نه یا ساده د الله صاحب به بیا راځي وما اوتیتم من شاین وما اوتیتم من شاین او هغه چې درکړې شوې تاسو کشمیر ته ورکړه ها څومره فسادات دي پکې دغرنګ جنگونه دي پکې داولې ها داولې هغه خلک ایک نمبر مشرکان دي کشمیریانو د تورشه دا ننګا پیر دی او دا پلان کې پیر دی او ډنګره پیر دی اوم دسې پیر بناستی به د جامونه او دنیا خلق بوته ولاړی او ناز بی او دغه رنګ څوک بولخ پیخ کولې څوک بو د سجدی کوي مشرکان دی نو ځکه په الله زابونه مسلط کړی وما كنا مهلك القرى وما اوتيتم من شيء او ندی درکړې شویتا وما اوتيتم من شيء او هغه چې درکړې شوی لري تاسو ته من شيء د سشینا فمتاع الحیات الدنیا نو دا سکا د ژوند دنیا ر تزید من دنیا چې وړه دنیا سه سیت ده دا تعالی چې درکړې شوی په دنیا کې مال دولت گاڑی بنگلی جاگیرونا دغه رنگ فخر کې دا بنگلا هغه بنگلا دا کارخانه هغه کارخانه دا څه شی ده دا خو سکا ده په سکه څوک مړیږي مړیږي څوک انسان په هو هو هو هو هو باندې وی اله اله اله اله دو لکو درې لکو لس لکو پنځوس لکو یو کروڑو لس کروڑ په دې کې کنه اله اله اله شروع وی شروع وی چې سات لاړ شي مړ شي مړ شو مړ شو نه دنیا دا خو سکه ده په سکه څوک مړیږي زړه سره مه لګوا چې تا دین پریخې دی قرآن دې پریخې دی او دنیا پسې لګیې څه به شي سترګې به دې پټې شي مرګ به در باندې رای شي بنګله ګاډې ورسه به دنه پاتې شي ځان سره به یوړ دا لوی لوی خلک مړه شوي دي که وزیر اعظمان او صدران او باچیان لوی لوی خلک ځان سره څه وړي دي وړي دي ځان سره هماغه خاورو کې لا غم تلی دي او خاورو له به موت هم شو سیر ځان سره یوړ زړه مله ګوره دنیا سره زرانه یم چې مال دولت خوشې نه دی په حلال او په جایز طریقه چې بالکل جایز دی او حلال دی ټیک دی د غریب حق ته ورکو د مسکین حق ته ورکو دا نه چې بل ته شون بند کا انا د غریب او د مسکین حق ته نه ورکو ا دا رنګي حرام پکې مکو او حلال کوا بل زاده مینو سره مکو اوس کتا و سره مینو شورو کا او دغه مینه د وجه نه د قران نه بن شوی نبی اخو انما اموالکم واولادکم فتنه بیا خو عذاب شو بیا څه شو مال او اولاد تاسو شو خو فتنه شو عذاب شو بیا وزینتوا او ډول سنگار د دې دا خو خایس ته د دنیا اسی خایس دی نو خایس له دوامي خایس له دوامي لکه خدای سرخی پاوډر ارسو مگی چې د واده نه واپس راشي چې به مخ له پوان چي ا سنگار چرته لړ ها پناله کې و بهي کی کو نه به تر دنیا سیت ته الله وی ډول سنگار دے انسان دے ژوند دے مال مشته دولت مشته پریمیوم مشته پراډو مشته ها ارس شته چې مړ شو څه شو لاړ در څه کړ نسړ ملګر د دنیا سره وزینتوا او ډول سنگار د دې نن به دنیا سره سره لګي قران به پری او ما اندل الک مرګ به در باندې راشي نو سبو کې امال دولت به فائدہ در کی گدا به فائدہ در کوي پر دې لګي ناس ته بخون بالا پوشي استرګری پټی شي او ما اندل لا خیر او غاجر چې به نزد الله باندې دې خیر غره دې واپ کو همیشا الله سره چې کم اجر دې اگر ډیر غوړه دی او ډیر همیشه دی اغه نه ختمیدونکې لري او نه کمیدونکې لري او نه بندیدونکې لري اغه اجر ملاویږي پس خدای الله په کتاب ملاویږي افلا تاقلون اے تاسو کې عقل نشته انسان عقل درکې نشته تعالی خو الله عقل درکړو راشد دی عقل نکار والا ولې د دنیا سره زړه لګې زړه دی وسره لګولې مینو محبت کې د دنیا سره کله یو کار دی او کله بل کار دی او قرآن دی پریخه منځ او دس نشته، قرآن ته ناسته نشته، د الله او د الله د پیغمبر تابعداري نشته. افلا تعقلون، او تاسو کې عقل نشته؟ کله دوبۍ ته په منډه، کله انگلینڈ ته په منډه، کله یو ځای ته، کله بل ځای ته. سره پاره وي چې روپیه وګټه، یاره جی وایي دلته خوند نشته، زما وایي چې روپیه وګټه، نو څه وایي؟ مرګ به در باندې راشي، څه چل به شي؟ قرآن پرېږدې، دین پرېږدې، او ځې منډې ترډې وې. افلا تعقلون، او تا کې عقل نشته؟ ستا چې څه په قسمت کې، یا ساته که جاپان څه چې اټلي ورځې ته پسې لاړ شي، او چې کوم ستا قسمت کې به ایخا، د هغې نه نه زیاتېږي، سیاتېږي نه زیاتېږي. چې څه ستا په قسمت یي، نه ته په جاپان څه چې په شاړن کې هم به هم تا ته ملاوېږي. قسمت نه زیاته نشته، خو دا یقین جوړل غواړي. دی وایي که بار ووتم نو ډېره به وي، او که شاړن کې هم نو کمه به وي. افلا تعقلون، اے تاسو کې عقل نشته؟ نور ان شاء الله بیا وایي.